چلیے اب رکوع کا ٹاپک اور آیتوں کے عنوان دیکھیں گے. یہ ہے رکوع نمبر 7. اس کا عنوان ہے دشمن کے مقابلے کی تیاری کرو. آیت نمبر 71 کا ٹاپک ہے دشمن کا تر نیوالا نہ بنو, اپنے بچاؤ کا سامان کرو. آیت 72 اور 73 یہ دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے چڑھتے سورج کو سجدہ کرنے والے, ایک محاورہ ہے, یا چڑھتے سورج کے پجاری. آیت نمبر 74 جو آخرت کو چاہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے دو میں سے ایک بھلائی کو پائیں گے. آیت 75 کمزور تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں, کیا تم مدد کو نہ بڑھو گے؟ آیت 76 جس کی محبت دل میں اسی کے راستے میں نکلنا آسان ہے. جی مقاصد لکھیں گے اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں, آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کرنا سیکھ سکیں. سیکھنا چاہتے ہیں, شعور سے لکھا کریں. اللہ کی راہ میں جہاد کیسے کیا جائے اس کو سیکھیں گے. جہاد سے جی چرانے کی حقیقت کو سمجھ سکیں, شیطان کے ساتھیوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے اور طاغوت کی راہ میں لڑنے کی حقیقت کو معلوم کر سکیں. چلیں جی انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا